NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De KNVB en alle clubs in het betaald voetbal gaan nadenken hoe ze het supportersgeweld in en rond de stadions kunnen aanpakken. Volgens de KNVB worden spelers bekogeld met plastic bekers en spelers en bevolkingsgroepen beledigd. Ook waren er rellen. De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries hadden bij hun aanhouding het moordwapen bij zich. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend op de eerste dag van het proces tegen het duo. In hun auto lag ook een tas met een pistoolmitrailleur met erop DNA van beide mannen. Volgens het OM hebben de twee de liquidatie samen uitgevoerd. De burgemeester van Ter Apel wil minder mensen in de nachtopvang van het asielzoekerscentrum. Hij doet een beroep op andere gemeentes om te helpen. De afgelopen weken is de nachtopvang in Ter Apel structureel overbezet. De burgemeester maakt zich zorgen over de volksgezondheid. En in Brussel is zaterdag een café-eigenaar neergestoken door een klant nadat hij weigerde een coronapas te laten zien. De cafébaas verkeert niet in levensgevaar, de klant is gearresteerd. Vanaf afgelopen weekend moeten horecabezoekers in Brussel een bewijs van vaccinatie of een negatieve testuitslag laten zien. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Er moet iets drastisch veranderen om het vestigingsklimaat in ons land niet verder te laten verslechteren. Met die oproep komen meer dan 120 partijen, waaronder alle universiteiten, gemeenten, provincies, bedrijfsleven, ze hebben de handen ingeslagen. Want nu het regeerakkoord wordt geschreven, slaan zij met de vuist op tafel en zeggen: zo kan het niet langer. We worden ingehaald, we staan goed op de lijstjes, maar we worden ingehaald als we nu niet ingrijpen. Wil Nederland aantrekkelijk blijven, dan is er op 6 fronten actie nodig. Van een goed opgeleide beroepsbevolking tot excellente verbindingen binnen Nederland en het buitenland. En van strategisch industriebeleid tot betrouwbare en vooral voorspelbare overheid. Wat houdt deze lobby in? Wat is de kans van slagen? We gaan het bespreken met 3 ondertekenaars. MKB-voorzitter Jacco Vonhoff, CDA-gedeputeerde te Overijssel Eddy van Heijem en bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht Anton Pijpers. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Maar er was nieuws, en dat is fijn, want het nieuws ging over de formatie. Daar zaten we allemaal een beetje op te wachten, want het duurt maar. Maar om 5 uur vanmiddag was er een heuse persconferentie. En die werd bekeken door politiek redacteur Frank van Leeuwen. Frank, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, het is reces, maar ze zitten godzijdank niet stil. Hè? Zo het is het. De zoveelste update. Maar de eerste update waar we toch echt een beetje zicht krijgen op hoe het er allemaal uit gaat zien de komende weken. Een aantal belangrijke updates. Dus ik dacht, die nemen we eens even hierdoor. We maken Haagse Lobby. En dan horen dit soort persconferenties erbij. Dus we hebben de eerste fase gehad, volgens Wouter Koolmees. Alle belangrijke onderwerpen zijn inmiddels voor een eerste keer aan bod gekomen. Denk aan stikstof, veiligheid, klimaat, bestaanszekerheid, wonen, bestuurstijl. Kortom, de kop is eraf. Ja, nu gaan we de verdiepende fase in. Dat betekent dat we de belangrijke thema's gaan we verder uitwerken. We gaan vooral opschrijven wat er moet gebeuren en waarom. Dat is voor deze fase van belangrijk. Daar horen externe overleggen bij. Ze gaan volgende week weer terug naar de Zwaluwenberg in Hilversum om daar een aantal dagen met de onderhandelaars verder te spreken. Op 4 en 5 november in het provinciehuis in Groningen. En daarbij zijn dan ook bij die overleggen zijn ook experts uitgenodigd de komende tijd. De directeur van het Centraal Planbureau, de president van de Nederlandse Bank, een groep topambtenaren. En daarnaast, en dat is nieuw, een aantal bijzondere andere gesprekspartners. De 4 fractievoorzitters zullen daarom een uitnodiging voor gesprek sturen aan de afvaardiging van ouders die zwaar zijn geraakt door de toeslagaffaire. Het is belangrijk om bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode naar hun verhaal te luisteren. En lessen uit te trekken, horen wat er anders en ook beter kan. Verder wordt er nog een aantal mensen uitgenodigd die de gevolgen van de aardbevingen door gaswinning aan de lijf heeft ondervonden. En ook enkele experts op dat terrein. Ja, de gedupeerden van de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen dus. We gaan daar lessen uit trekken en naar luisteren. Er is ook nog een andere special guest, namelijk de man die het hardst op de trom slaat over een nieuwe bestuurscultuur. Tot slot hebben Johan Remkes en ik Pieter Omtzigt uitgenodigd voor een gesprek. We hebben steeds gezegd dat we zoveel mogelijk partijen uit het brede midden willen betrekken bij ons werk. En er kon nog niet eerder door een informateur met de heer Omtzigt worden gesproken. Ja, hij is dus nog niet bij de informateurs aan de beurt geweest vanwege zijn lange afwezigheid door ziekte. Maar goed, hij is ook een belangrijke speler, dus het kan misschien wel geen toeval zijn, Martijn. Nu kan hij ook zijn wensenlijstje voor de formatie in ieder geval op tafel gaan leggen. Onderdeel van die nieuwe bestuurscultuur is ook een zo dun mogelijk regeerakkoord en meer afstand tussen kabinet en Kamer. En Johan Remkes legt uit hoe ze daar vorm aan gaan geven. Wat ons nu voor ogen staat is dat in het coalitieakkoord de focus komt te liggen op het wat en op het waarom. De onderwerpen en thema's zullen in dat stramien in het coalitieakkoord worden vastgelegd. Vervolgens wordt een regeerprogramma opgesteld waarin de nadruk komt te liggen op het hoe. Inmiddels is er een voorkeur bij de vier partijen dat dit zal gebeuren nadat het constituerend beraad heeft plaatsgevonden en nadat de bewindspersonen zijn beëdigd door de koning. Het is pionieren en experimenteren, zei Johan Remkes. We hebben hem wel eens horen praten over de vier P's. Dus het is partijen, programma's, portefeuilles, personen. En dat lijkt nu een beetje door elkaar te gaan lopen. Dus normaal hebben we eerst een dichtgetimmerd regeerakkoord en dan komen de poppetjes. Nu gaan die beëdigde poppetjes dus zelf de uitwerking van het regeerakkoord op hun eigen beleidsterrein doen. In overleg met de Kamer. Dus het is op een nieuwe leest geschoeid. En dan is er natuurlijk nog die ene vraag die bij iedereen op de lippen ligt. Gaat het nog lang duren? Ik begrijp die vraag natuurlijk, maar die is nog steeds niet te beantwoorden. Dat is echt koffiedik kijken. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik merk dat de partijen vaart willen maken. Er wordt intensief overlegd, zoals door Wouter Koolmees zojuist al is aangegeven. Ook al is dat niet altijd zichtbaar. Ja, we willen vaart maken, Martijn. Dat is toch wel een lekker gevoel. Hè? De eerste fase hebben we doorstaan, maar we zijn er volgens mij nog niet. Dankjewel, Frank van Leeuw. We gaan er even over doorpraten aan deze tafel. Jacke Vonne, voorzitter MKB. Als zoiets lang duurt, en dat kunnen we toch inmiddels van vaststellen, 9 maanden. Hoe schadelijk is dat eigenlijk? Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de situatie in het land. Maar op dit moment beginnen wij in ieder geval vanuit het Haagse wel te merken dat met name de beleidsmachine vastloopt. Dus heel veel dingen zijn klaar, maar nieuw beleid komt er niet. Of iedereen tast een beetje in het duister. En dat maakt dat bijvoorbeeld ondernemers op dit moment weinig ideeën hebben over waar gaat het nou straks naartoe. Nou, dat verlamt. Mensen gaan niet investeren. Denken misschien te lang na over de keuzes die voorliggen. Dus wat ons betreft duurt het al veel te lang. Daar komen we straks nog wel over te spreken, zeker, denk ik. Dus ik hoop dat we heel snel witte rook krijgen. Eddy van Heijem, voormalig Kamerlid voor het CDA. Een aantal portefeuilles ook in de Tweede Kamer bestiert, die ook eigenlijk vanavond allemaal langs gaan komen. Nu dus gedeputeerde in Overijssel. Pieter Omtzigt komt langs, uw partijgenoot. Ja. Hoe beluistert u dat? Nou, ik denk dat dat een verstandige zet is. Ik denk hoe dan ook dat het verstandig is om een breder draagvlak te zoeken, hè, dan vier partijen in de Kamer. Maar Pieter is natuurlijk een invloedrijk Kamerlid, ondanks het feit dat hij in zijn eentje is. Er wordt wel naar hem geluisterd. Het is ook een analytisch iemand. Iemand met denkkracht. Dus ik hoop ook eerlijk gezegd dat ze daar gebruik van maken. Slim. Ik moest ook nog even denken aan we zijn natuurlijk enorm opgeschrikt. En zeker het bedrijfsleven natuurlijk met die enorme gasprijzen die door het dak gingen. Er zijn bedrijven die echt niet meer kunnen verder produceren, omdat het gewoon te duur wordt. Het feit dat ze ook de slachtoffers van de gaswinning uitnodigen, zou de conclusie met zich mee kunnen brengen. Want er kwam heel langzaam in Den Haag discussie op, misschien moeten we toch nog een beetje uit die Groningse bodem gaan ophalen, gezien de prijzen. Het feit als je die slachtoffers uitnodigt, kan me niet voorstellen dat je nog de gaskranetje opendraait. Wat denkt u? Nou, dat lijkt mij een heel, heel moeilijk begaanbare weg. En ik had er ook wel een beetje een dubbel gevoel bij. Ik vind het aan de ene kant mooi dat men toch de hand uitsteekt naar zoals slachtoffers van de toeslagenaffaire, getroffenen in het aardbevingsgebied. Men wil natuurlijk een open houding aannemen. Tegelijkertijd zijn dat natuurlijk ook vraagstukken waar de problematiek wel bekend is en waar vooral daadkracht en oplossingen nu geboden zijn. Nou, ik moet ook een beetje denken aan die ouders in die toeslagenaffaire, die bij het vertonen van de film, dus die hebben die BNN-VARA-film, die is daar vertoond voor in het bijzijn van de gedupeerden en de Kamerleden. Ja, daar was toch echt te horen van, ja, we hebben het verhaal nu zo vaak verteld. We zijn er wel klaar mee eigenlijk. Hè? En dan ga je ze nu weer uitnodigen. Ik bedoel, je bent wel een hele rare politicus als je nu nog niet inzichtelijk hebt wat voor leed die mensen aangedaan is. Dus waarom zou je ze eigenlijk nog een keer uitnodigen? Ja, dat is precies wat ik net zeg. Ik denk oplossingen, duidelijkheid, dat men daarop zit te wachten. Dat geldt voor deze groep, maar ook voor de vraagstukken waar Jacco het net over had. Hij wil stikstofproblematiek, de energietransitie. Er zijn zoveel opgaven die op dit moment op een oplossing wachten en om duidelijkheid. Want juist het ontbreken van die duidelijkheid maakt dat er niet bewogen wordt, dat er niet geïnvesteerd wordt. Dat geldt voor bedrijven, dat geldt ook voor lokale en regionale overheden. Dus snelheid en duidelijkheid, dat is denk ik geboden. Goed. Anton Pijpers, bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht. Ik vond het aardig om even aan de universiteit te lezen. U bent dierenarts. Ja. Was u? Ja, dat ben ik officieel nog. Maar ja, ik heb gestudeerd. En toen weer even weer naar de universiteit, toen weer weg bij de universiteit en nu weer terug. En nu bestuursvoorzitter. Ja. Als bestuurder even, dan wordt er gesproken over een nieuwe bestuurstijl. Gewoon vanuit uw eigen vakgebied. Hoe kijkt u naar die discussie in Den Haag en mogelijk ook dat wel of geen handen en voeten gaat krijgen? Nou, dat is wel intrigerend natuurlijk. Van wat betekent dat dan? Hè? Ja. Want ik moet dan heel erg denken aan een interview wat ik met Cenk Willink zag vorig jaar zomer. Ik dacht, kunnen nou de mensen die de stijl gemaakt hebben de laatste 10 jaar dan wel die verandering doorbraken? Ja. Dus dat is wel een vraag. En wat gaat er dan gebeuren? U beantwoordt hem al. U zegt eigenlijk, je kan alleen dan ook met echt nieuwe mensen dat nieuwe beleid invulling geven. Ja, ik denk wel. Want mensen maken ook wel het gedrag. En cultuur wordt gemaakt door gedrag. Hè? Cultuur is gestold gedrag. Dus dat is wat mensen doen. Ja. Zou u, het is een beetje een gekke vraag, maar ik vraag het dus. Stelt u voor dat u nou wordt gevraagd om bezitting te nemen in een kabinet? Zou u doen? Ik heb daar wel eens over gedacht, maar ik zou het niet doen. Nee. Maar waarom zou u het niet doen? De ingewikkeldheid en de korte termijn en de incidentgestuurde gedachten die daar rond waren elke dag. Het afbreukrisico heeft het gewoon. Nou, weet je, het is ook vraag. Waar we voor staan, en dat is ook het manifest, denk ik. Hebben we een visie op de lange termijn? Ja. En hoe denken wij over dit land in 2030, maar ook in 2040? En daar gaat het manifest ook over. Van hoe investeren we nou? En hebben we nou een visie daarop? Hè? Ja. Wat ontbreekt, is natuurlijk toch wel dat we de laatste jaren, als je naar de algemene politieke beschouwingen ziet, waarvan je mag verwachten eigenlijk, nu praten we over waar gaat dit land heen? Ja. Nou, daar gaat het helemaal niet over. En dus moet je met elkaar veel verder kijken dan die komende 4 jaar. Ik hoor 2040 zie ik vaak in stukken langskomen als een mogelijk eikpunt. Dus ik zou ervoor gaan om dat te zeggen. Oké, waar investeren we nou in? Hè? Dus je hebt korte termijn, prima. Voor de universiteiten, daar kan ik het voldoende over zeggen. Maar de lange termijn, waar investeren we nou in dit land? Waar gaat het dan om? Hè? Dat je hier talent hebt, dat je hier de genoeg mensen hebt, et cetera. We gaan het straks uitgaan. Jacke Vonhoff, het is niet echt een geheim, maar u bent snurkend VVD-lid. Dat snurken, ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar ik ben lid van de VVD. Dat wordt dan vaak gebruikt als van, ik erken dat ik lid ben, maar ik doe daar voor de rest naar buiten toe weinig mee. Zoiets bedoel ik ermee eigenlijk. Ja. Nou. Zou u bereid zijn in het landsbelang? Want die VVD is natuurlijk een partij, daar is natuurlijk een enorme, hoe moet je dat zeggen, roulatie geweest van bewindspersonen, die om wat voor reden dan ook het pand moesten verlaten. Het lijkt er toch een beetje alsof het reservoir richting opdroging gaat. Ja, en dan ben ik aan de beurt. Dan bent u aan de beurt, ja. Ja, als we geen kant meer op kunnen, dan bellen we Jacco. Als er niemand meer over is. Nou ja, kijk, volgens mij gaat het erom, en dat hoorde ik Anton net ook zeggen, dat je, voor mij doe je mee, als je denkt dat je daar doelen kunt bereiken op de best mogelijke manier. En beter dan de plek waar je tot op dat moment zit. Ja. Nou, ik zit nu als voorzitter van MKB Nederland toch wel op een hele mooie plek. Waar ik gelukkig veel kan bereiken voor ondernemers. Ja, dat hangt heel erg vanaf wat ze in dat hele dunne regeerakkoord gaan opschrijven. Wat inderdaad de plannen zijn op de lange termijn. Maar als daar geen ruimte is, dan zal ik wel gek zijn als ik die mooie positie die ik nu heb laat staan. Heel goed. De goede verstaande heeft u goed begrepen. Toch even, nu maak ik het persoonlijk naar u, maar even dan toch even iets breder trekkend. Je krijgt nu toch links en rechts, voor mij was het ook de bestuursvoorzitter van de voorzitter van VNO-NCW, mevrouw Thijssen. Die zei, let op, we zitten in een politiek, het is zo heftig en zo polariserend. Het is zo van het conflict naar het conflict. Probeer maar eens toppers van het bedrijfsleven of uit de wetenschap of waar dan ook, inderdaad letterlijk gewoon enthousiast te maken om dus zo'n risicovol positie te gaan. En zeker als je al op een hele goede positie zit. Uw eigen positie gaf u net ook aan. Ziet u dat inderdaad als een probleem waar we binnen nu en een aantal maanden hard mee geconfronteerd gaan worden? Nou, ik hoop van niet, maar ik maak mij er wel zorgen over. Ja. De manier waarop we op dit moment met mensen omgaan die verantwoordelijkheid willen nemen, durven nemen. Als ik kijk naar de toon van het debat, maar ook het debat in de samenleving, hè, de manier waarop mensen überhaupt, politici, tegemoet treden. Maar ook wat er gebeurt met jou als politicus als er iets niet goed gaat. Hè, je maakt een fout, dan uiteindelijk lig je op de grond, dan dansen ze alsnog de polka op je hoofd. ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die een goede positie hebben of ambitie hebben om de wereld beter te maken, denken, nou, daar moet ik niet zijn. En dat komt dan bijvoorbeeld bovenop, hoewel begrijpelijk als je de onderstroom in de samenleving hoort. Maar als je nou hoort wat men roept over bewindspersonen die na een aantal jaren het landsbelang gediend te hebben een nieuwe baan zoeken, dat er dan allerlei beperkingen komen omdat we bang zijn dat er, ja, dat maakt het niet aantrekkelijk. Hè? Is dit een pleidooi om bewindspersonen makkelijker en sneller te laten lobbyen? Nee, daar gaat het niet om. Nee, maar dat was de actualiteit waar u volgens mij op doelt. Nou, maar precies. Maar dan het woord lobby krijgt dan al een hele negatieve lading. Het zijn gewoon mensen die goed zijn in hun vak en vervolgens na een aantal jaren een andere baan zoeken en aangeboden krijgen. Maar dat goed zijn in hun vak, de commerciële waarde van is dat ze vooral een heel goed netwerk hebben en vrij dicht bij de macht kunnen komen. Dat is ook wat het is. Aan de andere kant zijn ze ook bedreven, ze kennen de weg. Dus dat scheelt ook heel veel tijd, energie en moeite. Maar het gaat me er veel meer om dat we het aan alle kanten, zeg maar, stel nou dat jij in het bedrijfsleven nu werkt en je krijgt de kans om je droom te verwezenlijken. Maar je realiseert je dat eigenlijk als je klaar bent, dat het misschien met jou ook wel klaar is. Ja, waarom zou je? Wie gaat er dan nog de politiek in? Nou, dat is voor mij in ieder geval, ik maak me daar zorgen over, dat heel veel goede mensen zullen denken, ja, ik doe het niet. Maar ik wil je toch even goed begrijpen, want de discussie is eigenlijk om het strenger te maken, dus dat ex-bewindspersonen minder makkelijk of minder snel, de termijn van 2 jaar wordt een aantal keren genoemd, bijvoorbeeld dat is de regels zijn dat in Brussel. Maar dus dat zou betekenen dat een bewindspersoon dus 2 jaar moet wachten voordat hij dus PR-werkzaamheden of lobby of hoe je het ook wil noemen. Ja, maar als ik u begrijp, zegt u, dat wilt u inkorten in plaats van verlengen. Nee, ik vind het sowieso een discussie voor de bühne. Ik begrijp de ophef gewoon voor een belangrijk deel niet. Mensen nadat ze de politiek hebben verlaten maken een volgende stap. Ja, volgens mij is dat logisch. Of anders krijg je alleen mensen die er dagen zat zijn. Ja. Dat wil je ook niet. Je wil ook jonge mensen in zo'n kabinet. Je wil mensen uit het bedrijfsleven in een kabinet. En al die mensen zullen dan, volgens mij, als ik al die dingen die ik heb, ik zei ze allemaal samen, als ik dat samenbreng, wordt de propositie niet beter. En die van hem, ex-Kamerlid, dat blijft mij toch ook wel verbazen. Wat maakt het eigenlijk dat het voor een Kamerlid of een bewindspersoon, u was in dit geval een Kamerlid, jaren geweest van CDA, dat het vaak moeilijk is om een baan te vinden die dan niet gelinieerd is aan de oude werkplek, bijvoorbeeld lobby? Nou, ik ben ook wel voor een afkoelperiode, hoor. Ik vind Nederland is een van de weinige landen waarin we dat niet kennen. En het is wel gezond om daar enige afstand in acht te nemen, denk ik. Waar ik me wel zorgen over maak, en dat ben ik wel met Jacco. Even concreet, 2 jaar? Voor mij is 2 jaar in Brussel op dit moment. Zeker, maar vindt u ervoor dat in Nederland zelf? Dan denk ik dat in Nederland ook gebruikelijk zou moeten worden. Kijk, het gaat er toch om dat je niet de indruk wilt wekken dat je, laat ik zeggen, met je huidige functie, met je politiek-bestuurlijke openbare functie, al voorsorteert op een baan in de toekomst. Hè, en dat daar een soort schaduwwerking van uitgaat. Dat is uiteindelijk wat je wilt voorkomen. Waar ik het wel mee eens ben, is dat we echt, het beeld van de politiek is natuurlijk zorgwekkend slecht op dit moment. En dat heeft alles te maken met de polarisatie, met de enorme fragmentatie, de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Het gebrek aan het gevoel dat mensen het hebben dat het nog echt over de inhoud en de lange termijn gaat en alleen maar over het beschadigen en de korte termijn. En dat merk je niet alleen in de landelijke politiek, maar dat heeft ook zijn effect op de gemeenteraadsverkiezingen die eraan zitten te komen. Maart volgend jaar. Ja. Vindt er nog maar eens een kandidaat raadslid die zijn vrije tijd aan de politiek besteedt, of een wethouder die inderdaad zijn hoofd op het hakblok legt, omdat hij wel aanvoelt komen dat, ja, weet je, na 4 jaar of 8 jaar wethouderschap vindt dan nog maar eens wat anders. Ja. Want zo hoog aangeschreven staat de bestuurlijke ervaring die je dan opdoet ook niet. Dus daar kunnen we onszelf wel zorgen over maken, omdat het uiteindelijk natuurlijk over ons aller gemeenschappelijk belang gaat. Helder. Wat er eigenlijk heel erg speelt natuurlijk als je zoiets begint, hè, een kabinet, van wat voor team maak je nou straks? Hè? Wij praten nu hier over individuen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk straks, komt er een sterk team? Want ik bedoel, dat zien we ook in de wetenschap. Je hebt allemaal prima donna's. En die houden allemaal voor zich. Maar wat steeds belangrijker wordt, is wat voor team ontstaat daar nu? Doen die het met elkaar? En houden die elkaar vast als er ook een keer wat tegenwind is? Dus ik zou de formateurs straks wel de opgave, maak een heel sterk team met elkaar en vertrouw elkaar. Want dat is denk ik wel belangrijk. Want tegenspraak in de Kamer, dat kennen we, de incidenten, die is genoeg. Maar je zal het kabinet het echt samen moeten doen. Ja, collegialiteit is heel ontzettend belangrijk. Dus loyaliteit en collega's naar elkaar. Dat lijkt me een mooie afronding van dit punt. Wij gaan het hebben, want daar hebben we jullie voor uitgenodigd, over een bijzonder manifest. Bijzonder, want jullie spreken je zorgen uit met 120 partijen over het vestigingsklimaat. Er is zelfs een. Voordat we eigenlijk verder gaan, wil ik eigenlijk meteen even iets laten horen. Dat is Inge Thijssen. Dat zij is de voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. En die zei over dit manifest het volgende. We maken ons zorgen over het vestigingsklimaat. En wat opvallend is, is dat we dat breed delen met heel veel bestuurders in Nederland. We maken ons zorgen over natuurlijk dingen als wonen, maar ook onderwijs. De kwaliteit van de beroepsbevolking is ontzettend belangrijk voor ondernemers, voor het vestigingsklimaat. En ook een stabiel overheidsbeleid. Nou, daar schort het ook nog wel eens aan de laatste tijd. Dus het is ontzettend belangrijk dat we samen met het nieuwe kabinet zorgen dat we daar de goede dingen in gaan doen. Dezezelfde mevrouw Thijssen nam het woord betonrot in de mond. Dus dat vind ik wel een forse. U zit in datzelfde gebouw daar, ja, de Malietoren, ja, in Den Haag. Ja, ik hoop dat het daar niet voor geldt, want het is een vrij hoge toren. ik denk de metafoor betonrot gaat erom dat je heel lang niet ziet dat er iets aan de gang is, aan de binnenkant. En tegen de tijd dat het probleem zich manifesteert, dan is het probleem ook meteen groot. En dat is eigenlijk ook een beetje zoals wij dit manifest hebben ingestoken. Hè. We doen het als land gewoon goed. Ik bedoel, er valt van alles over te zeggen. Het ene rapport na het andere rapport blijft maar uitkomen over waar we staan en hoe we het doen ten opzichte van de rest van de wereld. Nou, allemaal best oké. Okay. En moeten we ook even dan gezamenlijk concluderen, volgens mij, dat in die rapporten niet de associatie met betonrot opkomt? Nee, omdat, en daar wou ik naartoe, omdat die rapporten over het algemeen, als het al iets beschrijft, de huidige, de nu-situatie, maar de meeste van die rapporten kijken terug. En dus het is in de achteruitkijkspiegel naar Nederland kijken. Maar als je naar voren kijkt en je kijkt naar de ontwikkeling van een aantal lijntjes, trendlijnen, nou, of dat nou is het niveau van ons onderwijs, of in ieder geval de mensen die het onderwijs verlaten. Als je kijkt naar het aantal innovaties wat we uit fundamenteel onderzoek bij de universiteiten halen en tot goede business komt. Of het gaat om onze harde infrastructuur, of dat nou weg is of spoor, of onze digitale infrastructuur. Overal zie je dat we langzamerhand plekjes aan het verliezen zijn. En dat komt omdat juist dat investeren, namelijk het naar voren kijken, we hebben het er een paar keer over gehad. Hoe zorg je er nou voor dat je die infrastructuur voor groei, en dan heb ik altijd moeite met groei, want iedereen zegt, ja, ondernemers willen maar meer, hè, dat is het meest gehoorde. Kijk, dat meer, dat kun je zelf dat ga je met elkaar bepalen. Hè. Is dat brede welvaart? Gaat dat om klimaat en zorgen dat we op een duurzame manier naar de toekomst gaan? Maar wat je ook nodig hebt, wat je ook vindt, je zult moeten investeren. En investeren kun je eigenlijk alleen als je eerst geld verdient. En hoe mooi is het als je met elkaar kunt nadenken over hoe maken we Nederland nou, hoe stellen we onszelf nu in staat om met onze economie meer te verdienen? Want dan hebben we namelijk veel meer te verdelen. Nou, dat is een vraag die eigenlijk de rode draad van deze hele uitzending is. Ik wil even ik kom zo bij u. Ik wil één stuk even voorlezen uit het manifest. Wie aan het verbeteren van het vestigingsklimaat denkt vaak aan allerlei fiscale maatregelen om bedrijven te verleiden om in onze steden en regio's te investeren. Daar gaat het ons nadrukkelijk niet om. Exact. Toen moest ik even toch, meneer Van Heijm, ik kom zo nu zomaar bij u, niet dat u daarbij betrokken was. Ik moest toch even denken aan de dividendbelasting. Die was dus ooit ingestoken vanuit VNO-NCW. Eigenlijk werd er vanuit de Malietoren naar het torentje gebeld. Ja. Er was geen onderliggend stuk bij. Er waren mensen verrast door. Dat heeft het kabinet 2 jaar lang achtervolgd voordat ze uiteindelijk er maar vanaf hebben gezien. En dit is bijna de tegenhanger ervan. Een hele brede coalitie met heel veel partijen. Vroeg van tevoren, volkomen transparant, et cetera. Ja. Vindt u terecht dat ik deze link leg? Nou, kijk, die dividendbelasting, daar weet ik nog goed, want ik vond er destijds ook iets van. Stond er geen enkel verkiezingsprogramma en kwam uiteindelijk in het regeerakkoord opduiken. En het is wel goed om van tevoren met elkaar aan te geven dat als je het over groei en brede welvaart hebt, dat dat over hele andere dingen gaat dan over dat soort fiscale stimulansen voor aandeelhouders. Het gaat echt om coalities bouwen in alle delen van het land, tussen bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en overheden, om die brede welvaart vorm te geven. En dat moet gaan gebeuren. Dan kom ik even bij u, meneer Peppers. Wat natuurlijk ook interessant is, de afgelopen paar jaren heeft er ook een vrij negatieve sfeer gehangen jegens vooral eigenlijk de grote bedrijven. Ik denk dat het MKB dat minder negatief was, maar vooral die grote multinationals, die zijn in een kwaad daglicht komen te staan. Is dit daar eigenlijk ook een antwoord op? Want meneer Vonhoff zegt het al een beetje. Hè? Dat meer moet je anders gaan kijken. Ja, want ik denk dat het vooral gaat om samenwerken. En dat je zowel overheden, kennisinstellingen en bedrijven, en dat is zowel de MKB als de grote bedrijven, het met elkaar moeten doen. Dus publiek-private samenwerkingen dat is toch wel steeds meer gezien in ecosystemen die we regionaal hebben, landelijk. Dus ik denk dat dat zeker zo is. En in navolging wat Jacco zei, ja, weet je, het woord betonrot is misschien wel een hele harde, maar neem nou mijn eigen sector, de universitaire sector. We staan allemaal met de universiteit in de top 200 van de wereld. Dat is vandaag de dag nog. Maar we hebben een hypotheek op de toekomst genomen. Want er zijn allerlei onderzoeken, en de minister heeft dat zelf al een jaar geleden gezegd, er moet een miljard bij om de basis überhaupt te versterken. Nou, als er 1,1 miljard, hè, dat is een onafhankelijk onderzoeksrapport. De minister heeft zelf gezegd, er moet een miljard bij. Alleen, ja, ik ga dat niet meer doen. Ja. Dus we hebben nog wel wat inhaalslag te doen, omdat die betonrot er gewoon is. Terwijl al die sectoren op dit moment nog in die lijstjes steeds heel goed doen. Maar als dit kan niet doorgaan. Dus we zullen echt de basis op orde moeten brengen en een investeringsagenda naar de toekomst moeten maken. Nou kan ik me ook voorstellen dat als u als bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht wordt u op een gegeven moment gezegd, god, willen jullie ook meedoen? En alle universiteiten? Zeker. En uw hoogste prioriteit is dat miljard. Om het maar nog één zin aan toevoegen en dan komt de vraag. Ik kan me ook voorstellen, dit is een hele brede agenda. Ja. En zo breed dat je op een gegeven moment zegt, is er wel voldoende focus? Heeft u ook afgewogen dat u dacht, als we hier aan meedoen, is die focus misschien dat miljard wat u zo net nadrukkelijk verwatert misschien in het brede verhaal, of niet? Nee, weet je, ik noemde net als voorbeeld de korte termijn, wat er nodig is, die 1,1 miljard. De lange termijn, die we met de kenniscoalitie, de MKB, met NCOE. We moeten in naar een investeringsagenda dat we minimaal 3% van het BBP in kennis en innovatie stoppen. Dat doet Duitsland, dat doet België, dat doen de Scandinavische landen. En willen we bij die top blijven horen, dat we echt die kennis en innovatie aanjagen? Of gaan wij in de middenmoot en we wachten het wel een beetje af? Dat hebben we in Europa ons af te vragen. Hè? Lopen we achter Azië en de Verenigde Staten aan? Of willen we in Europa en in Nederland daarbij horen? En ik denk dat die kans er is. Maar dan moeten we wel doorinvesteren. We doen nu 2,18%, hè? Van ons bruto BBP investeren in kennis en innovatie in Nederland. Duitsland 3% heeft een lange termijn. Daar moeten wij ook achteraan. Dat staat nu ook in een brief met VNO-NCW, de universiteiten, MKB, alle mensen. Dus daar moeten we voor gaan. En dat is de lange termijn. Ik heb net over de korte termijn. We moeten nog een inhaalslag doen om die betonrot eruit te halen. Maar we hebben echt te investeren in de lange termijn. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u. Het onderwerp van vandaag is de investeringsagenda. Want als wij niet ingrijpen, dat zijn in ieder geval de 120 ondertekenaars, dan gaan wij onze fantastische mooie plek op al die lijstjes als het om het vestigingsklimaat gaat, komt dan in gevaar en raken we die kwijt. Dat bespreken wij met drie ondertekenaars. Te weten Jacco Vonhoff, voorzitter MKB, het midden- en kleinbedrijf Nederland. CDA-gedeputeerde Overijssel, Eddy van Heijum. En net hoorde u hem al, bestuursvoorzitter van Universiteit Utrecht, Anton Pijpers. Zometeen gaan we verder doorpraten en gaan we eigenlijk de grote vraag stellen, waar en hoe moet je dan investeren om die mooie plekjes op al die lijstjes vast te houden. Tot zometeen. Live Sport op NPO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. Morgenavond rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Borussia Dortmund. Oh, 3-1. En het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live Sport op NPO Radio 1. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Ajax Borussia. Boom, dan zit hij ineens weer in. Wie luistert, weet meer. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. 9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Een van de drie mannen die zijn veroordeeld voor de moord op Sven Prins in Brunsum in 2015 komt op vrije voeten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoge beroep besloten. Sergio K. werd eerder veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Prins. Hij heeft 6 jaar vastgezeten en wordt, vooruitlopend op de uitspraak op 11 november, morgen vrijgelaten. K. heeft altijd ontkend dat hij iets met de liquidatie te maken had. Er zou sprake zijn van persoonsverwisseling. De twee andere verdachten blijven wel vastzitten. De moord op Prins had mogelijk te maken met drugshandel. De KNVB en alle clubs in het betaald voetbal gaan zich beraden over maatregelen om supportersgeweld in en rond de stadions een halt toe te roepen. Volgens de KNVB worden spelers bekogeld met plastic bekertjes en spelers en bevolkingsgroepen beledigd. Ook waren er bij enkele duels rellen. Welke maatregelen genomen zullen worden is nog niet duidelijk. Daarover gaan de betrokken partijen de komende dagen met elkaar in gesprek. De KNVB noemt voetbal de mooiste sport. Nu we hier weer volop met z'n allen van kunnen genieten, laten we dat niet door een kleine groep verpesten, zegt de bond. De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries hadden bij hun aanhouding het moordwapen bij zich. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend op de eerste dag van het proces tegen het duo. In hun auto lag ook een tas met een pistoolmitrailleur met erop DNA van beide mannen. Volgens het OM hebben de twee verdachten de liquidatie samen uitgevoerd. In Brussel is zaterdag een café-eigenaar neergestoken door een klant nadat hij weigerde een coronapas te laten zien. De cafébaas werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De klant is gearresteerd. Vanaf dit weekend moeten horecabezoekers in Brussel een bewijs van vaccinatie of een negatieve testuitslag laten zien. Het weer vanavond en vannacht een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgenochtend begint de dag grijs met van tijd tot tijd een bui. In de middag klaart het op. De temperatuur komt dan uit tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Beste reizigers, gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het is sale bij Transavia. En echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je tickets naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Vanavond in Pointer. Sekswerkers die graag legaal hun werk doen, maar daarin worden tegengewerkt. We geven ze wel belastingplicht, maar we geven ze geen rechten. En dat anno 2021, ik vind gewoon de regelrecht een schande. Uitbuiting en mensenhandel liggen op de loer. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon in de Algarve of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Nederland moet innoveren, anders wordt ons land ingehaald door de buitenlandse concurrentie. Dat is de brandbrief namens 120 partijen. En dat is een hele brede coalitie van werkgevers, hoogleraren, onderwijsorganisaties, gemeenten en provincies. 120 instellingen, moet ik zeggen. Die hebben deze brandbrief gestuurd naar de formerende partijen. En wij nemen dat stuk eigenlijk door. We gaan ook eigenlijk met elkaar kijken waarom het zo slecht nu eigenlijk gaat. Wat misschien niet te verwachten was, want die lijstjes zijn nog steeds goed. Maar Jacco Vonhoff, de voorzitter MKB Nederland, gaf net al aan, dat zijn cijfers die gaan over het verleden. En als we nu niet investeren, zoals onder andere verwoord door Anton Pijpers, de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht, dan is het, als het om de universiteiten gaat, is alleen al 1 miljard nodig om het op niveau te houden. Dan zijn we nog niet eens de lucht in. Exact. Zo is het. Eveneens aan tafel zit de gedeputeerde van Overijssel, Eddy van Heijm. Die zit daar namens het CDA. Dat gaan we bespreken dus tot 9:30. Als ik nou jullie eigenlijk alle drie even vraag, gewoon even niet de hele brede coalitie overzien, maar voor jezelf zeggend wat nou het meest nijpende problematiek is. Meneer Pijpers, als ik bij u begin. Waar zit nou voor u dat u zegt, we hebben het over personeel, er staan files, we hebben een tekort aan woningen. Waar zit het voor u? Waar zit de pijn? Voor mij zit het in, en daar heb je geld voor nodig, mensen, talent voor de toekomst, infrastructuur. En die mensen moeten ook nog ergens kunnen wonen. Dus ik denk dat dat wel de cruciale delen zijn in dit stuk. Maar waarom zegt u infrastructuur met Utrecht? En dat is het knooppunt van Nederland qua infrastructuur. Ja, maar u weet ook hoe dat vastloopt. En we willen investeren. We kunnen niet verder met de autobranche. Dat loopt ook al rond Utrecht vast. Hoe gaan we verder met bijvoorbeeld het OV? Utrecht heeft een heel groot centraal station. Heeft maar geen verdere intercity stations. Dus er wordt ook heel erg gekeken van, goh, hoe moet Utrecht dan als spoorpunt, als middelpunt van alle spoorlijnen, hoe moeten we dat dan veranderen? Dus daar moet echt in geïnvesteerd worden. Want daar kun je niet wachten. Dat heeft een doorlooptijd van 10 tot 15 jaar. Dus dat moet gebeuren. En als u zegt het gevecht om talent, heeft u het dan over het Nederlandse studenten of over buitenlandse studenten? Waar heeft u het over dan? In algemene zin. Het bedrijfsleven en MKB hebben gewoon veel hoogopgeleide mensen nodig, maar ook mensen die goed met hun handen kunnen werken. En we hebben dus te investeren in het onderwijs. En dan praat ik niet alleen over mijn eigen sector, de universitaire sector, maar over het onderwijs in de breedte. Investeren in jeugd. En dat begint al met PO, VO, maar ook het MBO en HBO. Want we hebben ook heel veel mensen nodig met handjes. Juist. De aankomende jaren zullen we gewoon te zien een tekort op alle fronten. En dat is niet alleen bij ASML, dat is ook in het MKB. Dus ik denk dat we volop moeten blijven investeren in onderwijs op alle niveaus. En als ik praat voor mijn eigen sector, ja, daarin hebben we echt aan onderzoek, kennisinnovatie te werken. Want universiteiten jagen ook in regionale ecosystemen ook wel die kennisinnovatie aan. Dus ik denk dat het buitengewoon belangrijk is om volop op talent en infrastructuur te investeren. Goed. Eddy van Heijm, ik zat met te bedenken eigenlijk in de aanloop van dit programma, dacht ik, de afgelopen decennia zijn er allerlei clusters ontstaan. Dus je hebt de Brainport Eindhoven, je hebt de Greenport in Venlo, gezondheid, voedsel, Wageningen. Nou, u bent ook aangesloten met Utrecht. Zeker, met Utrecht. Ja, Utrecht en Wageningen. En het is niet flauw bedoeld, maar bij Overijssel, waar u de gedeputeerd bent, en zou ik ook bij Drenthe, heb ik niet een directe associatie als het gaat om grote kennisinstelling of grote bedrijven, et cetera. Maakt dat voor u het lobbyen misschien ook daardoor wat zwaarder? Nou, niet per se. Kijk, het is ook gewoon waar dat Overijssel gekenmerkt wordt door heel veel MKB-familiebedrijven. Kleinere, maar ook middelgrote ondernemingen. Overigens ook in de maakindustrie. Ook Twente, Oost-Nederland, ook Gelderland is van oudsher echt een maakregio. Maar ook de universiteiten die daar zitten, ook de hogescholen, zijn ontzettend nauw betrokken bij het innoveren en ook het vergroenen van die bedrijven. Dus eigenlijk alle opgaven die Anton net noemt, als het gaat over talent, maar ook over het verduurzamen van bedrijvigheid, spelen in Oost-Nederland net zo goed. En je zult ook die investeringen dus ook heel erg gebiedsspecifiek met elkaar moeten inkleuren. En dat is eigenlijk ook ons pleidooi in de richting van het kabinet. Je moet investeren, maar je moet ook echt heel goed kijken naar wat de behoeften en de kenmerken van een bepaalde regio zijn om, laat ik zeggen, de bijdrage van die regio aan dat verdienvermogen van Nederland ook echt te benutten. Ja. Die kansen liggen overal in heel Nederland, maar die moet je wel helpen verzilveren. Ook de UZ Twente jaagt een regio aan. Zeker. absoluut. Maar je weet natuurlijk, we hebben even in een naïeve veronderstelling gezeten tijdens die coronatijd dat we nooit meer in de file zouden staan, want dat thuiswerken alle duimen de lucht in. Maar goed, we zijn half uit die corona. Ja. En de files lopen weer vol. Dus ik zat me te bedenken, denk ik, ja, waar lopen die files eerst vast? Natuurlijk weer in de Randstad. Dus als u met allemaal infrastructuur... Ja, maar als je nou de woonopgave in dit land een beetje wilt spreiden... Hè? Dus de mogelijke bijdrage van steden als Zwolle, Deventer, maar ook Twente aan die woonopgave, die is gigantisch. Maar dan moet je ook durven investeren in de infrastructuur en de bereikbaarheid. En overigens, nog een opvallend ding is dat het denken van ons land vaak ophoudt bij de grens. Oost-Nederland ligt in toenemende mate ook op het grensvlak tussen Nederland en Duitsland, of Nederland en België, Frankrijk. Ook die grensoverschrijdende verbinding gaat een enorme bijdrage leveren aan de trekkracht en het verdienvermogen van Nederland. Ook daar moeten we eens wat meer over nadenken. Ik las bij u dat u een van de speerpunten die specifiek voor uw regio gaan, en dan noemt u ook dat u zegt, wij zijn ook de regio voor de energieopslag. Ja. Wat bedoelt u, CO2 onder de grond? En het gaat ook over bijvoorbeeld waterstof, decentrale energieopwekking, maar ook opslag en distributie daarvan. Heel interessant dat juist daar de samenwerking met Münster, centrale centrum in Duitsland is voor energieopslag op het gebied van waterstof en batterijen, dat daar een interessante samenwerking met de Universiteit Twente ligt en ook heel veel bedrijven, kleine start-ups, maar ook spin-offs, op dat gebied actief zijn. En ook een bedrijf als VDL Energy Systems. VDL kennen we allemaal van Brabant. Maar is naar Twente getogen om juist daar de samenwerking te zoeken. Je zegt VDL is een enorm groot logistiek bedrijf met doen van alles, een miljoenenbedrijf. En die hebben dus nu ook een dependans bij jullie. Ja, zeker. En zo zie je dat er ook in Overijssel, Twente, Zwolle meerdere clusters zijn. Medische technologie kan ik ook noemen. Waar we niet misschien de enige speler in zijn, waarin we ook samenwerking met universiteiten in Nederland en in andere landen zoeken om toch een onderscheidende bijdrage aan die economie te leveren. Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk dus een beetje een soort kip-en-ei-discussie zegt. Hey, leg goede infrastructuur aan, dan is het voor bedrijven, maar ook misschien voor gezinnen aantrekkelijk om bij jullie in de regio te komen wonen. Is in die zin eigenlijk niet die belachelijke huizenstijging in de Randstad een zegen voor jullie? Zegen. Je ziet dat alleen al daarom een stad als Zwolle, maar ook Deventer, in toenemende mate populair wordt bij gezinnen uit het westen die gewoon echt een wat meer betaalbare woning of meer ruimte zoeken in het oosten. Is dat echt substantieel of is dat toch dat een beetje spielerij? Nee, dat is echt substantieel. Die groei is en leidt ook tot stijgende huizenprijzen en een soort gelijke problemen daardoor. Het is een soort waterbedeffect in het oosten. Ja. Maar je moet ook wel oog hebben voor de bijdrage die dan zo'n landsdeel, en dat geldt ook voor Noord- en Zuid-Nederland, kan leveren aan het oplossen van die problematiek. Durf dan ook te investeren in die woningbouwopgave. Durf ook te investeren in een betere bereikbaarheid. Dus kijk niet alleen waar de knelpunten nu zitten, maar durf ook in ruimtelijk-economische structuurversterking te denken, zodat je de problemen spreidt. Jacques Vonhoff, eigenlijk alle punten die jullie aanraken in dit manifest, dan is de rode draad toch uiteindelijk professionele werknemers. Met de handen, universitair met het hoofd. Dan komt er toch eigenlijk een beetje iets van een paarse olifant in de kamer te staan. Want ik kan me herinneren, toen die corona begon, waren allemaal professoren en die gingen uitleggen, massa faillissementen en grote werkloosheid. En we zijn nog niet eens half uit die corona. En het grootste probleem is arbeidstekort. Gewoon personeel. Met andere woorden, als je dit wil realiseren wat jullie hier opschrijven, dan zou je bijna gewoon actief in het buitenland moeten gaan werven. Nou, dat zal ook gaan gebeuren. Kijk, het belangrijkste is dat op die arbeidsmarkt zijn een paar dingen over te zeggen. Die komen iets dichterbij als deze investeringsvraag. Maar we zullen moeten zien dat we meer mensen verleiden om weer naar die arbeidsmarkt toe te gaan. Maar vooral mensen die al op de arbeidsmarkt zijn verleiden om meer te willen werken. Nou, we hebben allerlei rare perverse prikkels in ons systeem, waardoor mensen die 3 dagen in de week werken in de zorg eigenlijk meer overhouden dan als ze 4 dagen gaan werken. Het gaat allemaal te ver om daar nu over te... Maar dat is één van de dingen. Hè. Dus je kunt op de korte termijn een enorme slag maken. Ik heb wel eens... Even plat gezegd, wij zijn wereldkampioen deeltijdwerken. Absoluut. En we zitten ook echt aan de onderkant van het gemiddelde. Ja. En ik heb laatst iemand horen vertellen dat als elke verpleegkundige, indien zij dat wil, hè, want ik ga daar niet over, maar stel dat je mensen kunt verleiden meer te werken, omdat ze ook meer overhouden en ze het beter krijgen. 4 uur per week meer laat werken, hebben we het hele probleem in de zorg opgelost. Dat is een beetje de omvang. Nou, dat is één deel. Tweede deel, ja, op de lange termijn, demografisch gezien, zullen we die uitdaging van die krimp op de arbeidsmarkt zullen we houden. Hè? Een grote generatie gaat nu afscheid nemen, komt minder jeugd bij. Dus dan zul je wederom moeten verslimmen. Dus je zult je arbeidsproductiviteit moeten verhogen door intelligente dingen te bedenken. En dat kan automatisering, robotisering, digitalisering zijn. Natuurlijk zal er altijd handwerk blijven. Hè? Want daar ontkomen we ook niet aan. Ik heb zelf een schoonmaakbedrijf. Ja, een algoritme gaat niet met een poetsdoek over een tafel. Dat kost nog wel even tijd voordat we daar zijn. Maar er is ook heel veel werk wat we veel slimmer kunnen doen. En daarvoor moet je wederom investeren. Want die oplossingen komen er niet vanzelf. Die krijg je alleen als je met elkaar nadenkt over, oké, welke opdracht hebben we dan met z'n allen en hoe gaan we die dan invullen? Ja, en als we dat goed doen, denk ik, is onze arbeidsmarkt weerbarstig, maar biedt ruimte. En ja, we zullen ook af en toe talent van over de grens moeten halen. En dat geldt ook voor internationaal talent. Dat is een van de dingen waarom we ook zeggen van, joh, kijk, het vestigingsklimaat in Nederland wordt vaak begrepen als het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven, vaak corporates die zich dan in Nederland willen vestigen. En dat vinden wij dan interessant. En is het ook. Het is heel interessant voor mijn achterban, want als grotere bedrijven naar Nederland komen, dan komt daar enorm veel werk en ook heel veel vraag vandaan. Ja. Veel innovatie gebeurt juist bij MKB'ers, maar voor grote bedrijven. Dus wij vinden het heel belangrijk om in beeld te brengen dat het een niet zonder het ander kan. Dus grote bedrijven zijn nodig voor kleine bedrijven zijn nodig voor grote bedrijven. Maar dat vestigingsklimaat in Nederland voor Nederlandse ondernemers zelf is minstens zo belangrijk. Ja. Want die Nederlandse ondernemer die stapt niet zomaar de grens over, maar heeft wel perspectief nodig om te kunnen groeien. En in Nederland groeien MKB-bedrijven te weinig, omdat er te veel prikkels in het systeem zitten die maken dat groeien niet interessant is. Als je je eerste medewerker in dienst wil nemen, nou, ik geef het je te doen. Heel veel ondernemers besluiten daarom om geen werkgever te worden. Dat is al een groot probleem. Maar we hebben sowieso in die hele context net genoemd, hè, dat hele stuk, jij zegt die zes onderwerpen. Die zes onderwerpen zijn zes deelstukjes van een puzzel. En die puzzel is een integraal verhaal. Dus je kunt die infrastructuur voor groei waar wij om vragen, kun je niet loszien. Daar zit een wat ze dan met mooie woorden human capital, maar er zit dus een arbeidsmarktkant aan. Er zit een harde infrastructuurkant aan. Er zit een digitale infrastructuurkant aan. Dus je zit op alle fronten moet je investeren. En er zit hier toch een enorme kentering. Eddie van Heem, dat je een paar jaar geleden, echt niet zo heel lang geleden, was alsof het vestigingsklimaat ging, ging het meteen over fiscaliteiten. Ja. Meteen. Ja. En wij zitten nu al ruim drie kwartier te praten. En het gaat over een heleboel. Maar de fiscaliteit blijkt dus niet meer het hoofdonderwerp te zijn. Dat is een trendbreuk. En ik merk dat ook echt in het dagelijkse contact met ondernemers. Het gaat ook veel meer over de betekenisvolle bijdrage die je niet alleen aan de groei, maar ook aan die brede welvaart kan geven. En dat klinkt al een wat zweverig begrip altijd. Maar heel veel ondernemers zijn ontzettend gemotiveerd om met die klimaatopgave, met die circulaire economie aan de slag te gaan. Minder grondstoffen gebruiken, energiezuiniger werken. Dat is ook onderdeel van het vestigingsklimaat. Aan dat soort opgaven met elkaar werken, ja, daar gaat het in de toekomst veel meer om. Maar dan zul je dus als ondernemer, of je nou uit het buitenland komt of in Nederland gevestigd bent, moet je wel weten, hè, het onderwerp van voor de pauze, moet je wel weten waar je aan toe bent. Dus je hebt een kabinet nodig wat beleid uitzet waar je je aan kan toetsen. Ja. En dat zwabbert nu alle kanten op. Dus deze formerende partijen, die moeten niet de scope voor de komende vier jaar leggen, maar eigenlijk gewoon, ik noem het even 2040. Ja, meneer Pijpers? 2030, 2040. Een lange termijn visie over wat willen we in dit land doen? Ja. En wat gaan we doen? Want er komt een tekort aan mensen anders. Er komt een tekort aan woningen. De bereikbaarheid valt stil. Dus om het heel concreet te maken, wat Jacco ook zei, hè, in mijn sector, de universiteiten, daar hebben we te maken met, kun je talent behouden en anders dan gaan ze naar het buitenland? Of kunnen wij talent aantrekken? Nou, dan kijk je naar, hoe is het dan met de universiteiten? We hebben achterstallig onderhoud, wat ik net al zei, hè, er moet een miljard bij. Alleen al omdat dat opgevangen wordt op dit moment door hoge werkdruk van de medewerkers. Die bevallen om, we krijgen burn-out, et cetera. Dus er moet gewoon meer mensen, meer handen. Als je die doen, ja, onderwijs. En onderzoek is dan het stiefkindje geworden. Daar moet dus in geïnvesteerd worden. Daar heb je dus werkomstandigheden bij nodig, dat er infrastructuur is en dat ze dat kunnen doen. En dat jaagt aan in een regio. Nou, op het moment dat je niet dat achterstallig onderhoud inhaalt, gaan mensen nadenken, moet ik het dan hier wel doen? Ja. Anders ga ik naar Duitsland bijvoorbeeld, waar wel geïnvesteerd wordt maar in merk onderzoek. Merk je dat nu al? Wij merken soms bij, als wij talent willen binnenhalen, dat soms is competitie, dat mensen zeggen, en wie zijn onze concurrent dan, als ze niet, als we het laatst met bijvoorbeeld toch Duitsland, België investeert ook al. Leuven, dat soort. Bijvoorbeeld. En dat zijn enerzijds samenwerkingpartners, want wetenschap is internationaal, gaat all over the world. We communiceren met alle partijen. Maar als je dat hier in Nederland of in West-Europa wilt behouden, dan zul je moeten zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat die mensen hier ook kunnen blijven werken. Dus die werkdruk moet naar beneden, moeten meer mensen en we moeten meer infrastructuur. Dus ja, daar hebben we een hoop te doen. Ja, en het geldt voor arbeidskrachten, maar het geldt ook voor faciliteiten die bedrijven soms hebben om zich te kunnen ontwikkelen, of innovatiefaciliteiten waar ze toegang tot hebben. We merken gewoon dat ook bedrijven soms van net over de grens, in België bijvoorbeeld, op het gebied van medische technologie, heel actief aan het acquireren zijn, zelfs in onze eigen achtertuin, om bedrijven verplaatst te krijgen. En dan zie je toch, andere landen zijn volop bezig te investeren op dit moment. Dat geldt in Europa, maar dat geldt ook buiten Europa. China, Verenigde Staten. Er worden miljarden geïnvesteerd in de vernieuwing van de economie. En ja, in Nederland, wij slagen er nog niet eens in om de 6 miljard die op de Brusselse plank ligt op korte termijn in te zetten. Moeten we even uitleggen, er zijn dus allemaal potten in Brussel. Het zit er chockvol met allemaal potten. Ja. En één daarvan is waar wij als Nederland ook aanspraak kunnen maken, 6 miljard. Maar dat hebben we er nog niet op ingetekend, omdat de formatie zo lang duurt, toch? Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Kijk, alle landen in Europa hebben inmiddels hun herstelplan, wat je daarvoor moet opstellen, ingediend. Nederland nog niet. De officiële reden is dat het kabinet dat wil overlaten aan de nieuwe regering. Maar ja, tot onze ergernis, en ik weet dat dat voor universiteiten ook geldt, en het bedrijfsleven denk ik ook, maar in ieder geval vanuit de regio zeggen we, maak nou van deze tijd gebruik om samen een plan te bouwen. Ja. En geef dan desnoods een klap op het moment dat de nieuwe regering er zit, maar benut die tijd om het partnerschap te zoeken en eigenlijk die dingen waar we het nu met elkaar over hebben gewoon al in te vullen, zodat je aan een vliegende start kunt maken. De ministeries die veranderen allemaal niet als straks een kabinet is. Er zitten heel veel topambtenaren en die kunnen hele goede dingen bedenken. Dus laten die gewoon daar ook mee bezig zijn. Ik ben het helemaal met Eddie eens. Kijk, we hebben natuurlijk 9 maanden naar een soort schaduwspel gekeken. Ik wil niet met die en jij niet met die. En dat heeft allemaal 9 maanden geduurd. Maar per saldo zou je ook kunnen zeggen, de agenda waar het over moet gaan is volkomen helder. Van klimaat, stikstof, bouwen. Het wonen. Feit dat jullie wonen. Sorry, die miljoen woningen inderdaad. Die mag er nog even bij. Het feit dat jullie met 120 partijen die handen. Dus feitelijk heb je te maken is of je nou van welke politieke kleur je ook bent, de agenda is bepaald. En dat niet alleen, in die agenda zijn eigenlijk de einddoelen ook nog bepaald. Want met die stikstof kan je niet nog een keer in hoger beroep. Dat is het, daar moeten we mee dealen. Met dat klimaat kun je nog twisten over Parijs of Parijs Plus. Dus je hebt een gezamenlijke agenda waar de einddoelen ook nog een keer zijn. Met andere woorden, als je dat met elkaar hebt, hoe ingewikkeld is het dan om eigenlijk te formeren? En die van Heijm, kom ik even weer. Dus je kan voor dat je eens van wat van links aanvliegen, de ander wat van rechts. Maar ja, als je weet waar je met elkaar moet uitkomen, ja, dan kan het snel gaan. Nou ja, op dit soort terreinen denk ik dat er zoveel handreikingen liggen, dat je daar relatief snel, zeker ook in partnerschappen met al die partijen, uit zou moeten komen. Er liggen natuurlijk in alle eerlijkheid wel een aantal andere vraagstukken, ook op immaterieel gebied en zo, waarvan ik ook niet helemaal kan overzien, hè, hoe de politieke verhoudingen zitten. Je bedoelt onder andere medisch-ethisch? Ja, medische-ethische kwesties. Ja, stikstof kun je natuurlijk ook nog een behoorlijk verschillend inzetten. Maar wij merken in de regio nu wel dat ook die stikstofagenda de feitelijke economische ontwikkeling op slot zet. Dus je zult echt ook daar urgentie aan de dag moeten leggen om dat vraagstuk op te lossen. En urgentie dus, bedoelt u mee hele harde besluiten nemen? Je moet hele stevige besluiten nemen en duidelijkheid bieden aan de sector. Want dat is het grootste probleem. Overijssel is ook een agrarische provincie. Ik weet, er zijn ontzettend veel boeren die dolgraag willen veranderen, maar last hebben van het feit dat er geen duidelijk toekomstperspectief is en een zwabberend overheidsbeleid wat dan weer dit vraagt en dan weer dat. En dat is denk ik de grootste frustratie. Dat herkennen we natuurlijk ook met organisaties van ecosystemen. Wat dan nodig is een team bouwen en vertrouwen. Want als de agenda klaar ligt en je zegt met elkaar, we gaan die visie nu neerzetten, wat dan nodig is natuurlijk toch dat er mensen gaan zijn die een team vormen en zeggen, daar gaan wij voor en we gaan de rug krommen en we steken de handen uit en we gaan het doen. En dat is helderheid, visie, die Eddie ook zegt, en gaan met die banaan. Maar dan kom ik weer bij u terug, want u bent de regio met een enorm veel landbouw. Zeker. Als u zegt, we hebben daar urgentie nodig, maakt u eens even concreet. Wat hebben uw boeren nodig? Nou, wat de boeren echt nodig hebben is duidelijkheid over wat de stikstofvraagstuk voor hen betekent. Maar dat zal ook in de omgeving van Natura 2000 gebieden, heel concreet, echt betekenen dat zij voor een deel zullen moeten extensiveren, maar daar ook een vergoeding extensiveren, tegen. Dat is? Betekent gewoon met minder dieren, minder milieubelasting hun bedrijfsvoering moeten voortzetten. Wat vrij vertaald. Maar dan moeten ze daar ook toe in staat gesteld worden. Hè, door bijvoorbeeld vergoeding te krijgen voor het natuurbeheer wat ze daar doen. Of een vergoeding te krijgen voor de waterberging die zij daar op zich nemen. En dat perspectief is er niet. We vragen heel veel van boeren, maar we bieden geen duidelijkheid over de alternatieven en het verdienen van de eerlijke boterham. En ja, daar zijn heel veel boeren zo boos over. He, dus dat ze iedere keer alleen maar de sluitpost van de redenering zijn en niet als een volwaardige economische sector worden gezien die voedsel produceert, een bijdrage aan de economie levert en dat daar ook wat tegenover moet staan. Maar plat gezegd, die discussie wordt er uiteindelijk beslecht gewoon in een tas met geld. Ik denk voor een belangrijk deel wel, maar ook in een proces waarin je die boeren veel meer als bondgenoot het probleem mee laat helpen oplossen. Als je alleen maar zegt, u bent het sluitstuk van de redenering en van de rekensom, en wilt u ook even leveren, dan ga je dat draagvlak niet krijgen. Die discussie die loopt natuurlijk al een paar jaar. Het is wel heel moeilijk, omdat ook in die sector, vroeger was dat natuurlijk enorm georganiseerd via LTO. En we hebben natuurlijk de Farmers Defence, die een hele andere stijl hadden van lobbyen. Dan druk ik me eufemistisch uit nu. Het is ook moeilijk nu, want om voor mij als kabinet om een goede gesprekspartner daarin te vinden en daar op iets van een constructieve wijze tot iets te komen. Ja, maar juist daarom. Jacob van Hof? Ja, het begint aan de andere kant. Namelijk? Nou, je moet een goede gesprekspartner zijn. Dus het probleem is dus dat er continu geen helderheid wordt geboden. Ik zeg dat over MKB-bedrijven, maar hetzelfde geldt voor de boeren. Als je niet weet waar je aan toe bent, dus we hebben mensen gekozen en die maken beleid, dan moet iemand een keer zeggen, dit wordt het. En je kunt niet anticiperen op beleid wat of niet helder is, of nog niet uitgekristalliseerd is, of waar iedere keer nieuwe inzichten worden neergelegd. Nou, dat geldt voor de boeren, geldt voor MKB als idem dito. En dat is ook wat wij zeggen. Van joh, kom nou in ieder geval met die visie. Ja. Want dan wordt het voor ondernemers helder. Moet ik investeren? Waar moet ik in investeren? Is mijn bedrijfsvoering nog wel toekomstbestendig? Moet ik misschien andere keuzes maken? Ja. Maar ja, op dit moment is het je gewoon totaal niet helder. En dan gaan ondernemers op hun handen zitten. Wat ook onderschat wordt, is, hebben we het nu over stikstof, wat één vraagstuk is. Maar de bijdrage aan de klimaatdoelen. Hè, als het Europese Fit for 55, vrij technisch verhaal, maar het wordt alleen maar strenger. En ingrijpender voor het bedrijfsleven ingevoerd wordt. Ja. Dan zul je echt die ondernemer meer duidelijkheid moeten bieden over hoe die dan in vredesnaam aan die doelen kan voldoen. Precies. En zeker dat midden- en kleinbedrijf heeft die duidelijkheid niet. Betaalt zich blauw aan allerlei ODE-opslag, krijgt nauwelijks vergoeding en heeft ook geen alternatieven, want dat handelingsperspectief ontbreekt. Ja, ik kan echt een heel element mee, maar we moeten natuurlijk ook niet doen alsof die bedrijven geen idee hebben wat er aan de hand is. Ik bedoel, ze kunnen natuurlijk precies zien hoeveel ze uitstoten en hoe, wat dat voor wel of geen bijdrage aan. Maar, en daar loopt denk ik het beeld een beetje uit elkaar. Hè? Want jij zei net in het begin al die grote bedrijven, een beetje kop van jut, met die MKB'ers, die vinden we nogal aardig. Maar niemand heeft een idee wat een MKB-bedrijf nou eigenlijk precies is. Hè? En als je het hele gemiddelde over Nederland trekt, dan is een MKB-bedrijf een onderneming met 7 werknemers, waar de werkgever, de baas, de ondernemer, hoe je hem ook noemt, één van die 7 is. En die moet en zijn HRM doen, hè, personeel. Hij moet zijn administratie doen. Hij moet een beetje zijn vakgebied in de gaten houden. En hij moet ook nog nadenken over welke ellende komt er nu weer uit Den Haag over me heen. En dat doet hij niet als hij denkt aan 2030 in 2030. Maar hij denkt aan 2030 8:30 vanavond. Als hij moe op de bank zit. Dus je hebt als overheid daar een rol om in ieder geval uit te leggen, we gaan het zo doen en we blijven het ook zo doen. En niet iedere zoveel tijd de boel te veranderen. Nou kan ik me dat in dit voorbeeld, want ik ga het toch maar een keer herhalen, want anders had u dat namelijk gedaan. 97% van de bedrijvigheid is MKB. Dus precies. Dan blijft er nog een paar procent over die grote bedrijven. Ik kan u goed volgen, maar laat ik dan toch even dan Tata Steel noemen. Het is niet dat die mensen natuurlijk in één keer denken, goh, we stoten iets uit en dat is eigenlijk een probleem. Nee, dit gaat ook om het spel. Wij willen wel vergroenen en verduurzamen, maar daar hebben we de overheid voor nodig. Met andere woorden, we hebben een financiële bijdrage nodig. Ja. Dat gaat ook om een soort spel. Ja, het spel is misschien niet het goede woord, maar gewoon. Nee, maar die financiële bijdrage is nodig om wat we dan technisch onrendabele toppen noemen. Maar diezelfde onrendabele top zit voor een kleinere ondernemer in de aanschaf van een elektrische bus. He, want als jij namelijk net een mooie dieselbus hebt gekocht als schildersbedrijf en je wilt steden binnenrijden en men besluit dat die steden in één keer zero emissie zijn, je mag er niet meer in met je bus, dan moet je dus een elektrische bus aanschaffen. Maar wat doe je met die oude? Dat heb je nog niet afgeschreven. Dus ja. En je moet die nieuwe, is dat rendabel te krijgen? Kun je dat wel betalen? Nou, de overheid, als die wil en wil stimuleren, moet dus zorgen dat 1, dat die bus er überhaupt is, want er zijn er niet genoeg. 2, dat die betaalbaar is, want anders kan die ondernemer nooit die stap maken. En 3, dat die laadinfrastructuur heeft. Zorg dan dat het op orde is. In de plaats van dat je eerst roept, we gaan alle binnensteden zero emissie maken. En dan tegen die rijdende bestelbussen, de rijdende gereedschapskist, zoals je ook wel eens wordt genoemd, te zeggen van nou jongen, het is klaar met jou. Een ondernemer heeft gewoon heeft het nodig dat je dat het helder is wat hij moet doen, maar dat het dan verder ook geregeld is. Ja, perspectief, helderheid en duidelijkheid en vooruitdenken. Dus durf ook die grote maatschappelijke ontwikkelingen vooruit te denken. En heb je daar een visie op, zodat we dat kunnen doen. He, dus kunnen we bijvoorbeeld de groene chemie. He, bedoel, we zullen over 10 jaar een hele andere chemische sector hebben in Nederland. En we hebben daar nu... Maar u denkt wel dat we nog een chemische sector hebben? Zeker, maar een andere. We zijn nu volop bezig met een groot instituut hier. Die we hebben samen met Ben Veringa, Bedwekhuizen. Dus Chemical Building Block, CBBC. Om de chemie te vergroenen in Nederland. Nou, daar zitten grote bedrijven achter ook. MKB doet mee. De Universiteit Groningen, Eindhoven en Utrecht trekken eraan. Want over 10 jaar is dat hele gebied onder Rotterdam anders. Dan hebben we geen grote petrochemische industrie. Dan zullen we hele andere chemische industrie hebben. Dus dat begint met kennis, innovatie. Dat gaat vanzelf over in MKB, andere handjes, andere bedrijven. Dus we zullen echt moeten investeren in kennis, in de kenniseconomie. En dat samen doen in grote ecosystemen. Nee, dat waren de laatste woorden. Ik dank deze drie gasten. Te weten Eddy van Heijem, gedeputeerde voor het CDA in Overijssel. U hoorde net als laatste Anton Pijpers, bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht. En ook hier natuurlijk in de uitzending was MKB-voorzitter Jacob Vonhoff. Alle drie dank en ik wens jullie allemaal veel sterkte en vooral succes met deze lobby. Dank je wel. Dat het jullie maar goed mogen komen. Dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Tot volgende week. Zometeen langs Lijnen Omstreken met de collega's Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Voor nu, dank voor het luisteren en tot volgende week. We gaan naar het nieuws met Jelle Visser. NPO Radio.